սա ենք մենք արայդ հարցը պայք ձեզ ասկ ձարելի դե դու աս դարարի որ հայնոր սերուն դարձնվում իմ բարելից Սաղիս աչկերում կաթախից Մենք բոլորով իր արապ է բաղտակից Բայց պինդեք շենք տրվում ենք ծավիին ծավատանք թուրքի ինձը մրվավուքի Սաղով տեշացեք մեր ռեպիտակով Կարա սենց պարի ռումբերի տակ Մենակ մենք նենց պարենք աշխարը հիշիր Թշտամին մենակ մերած մարի շիր Իսկ մենք մեր չապով կարոզ ենք այնցուն Տանգլիկ լից տանգլիկը բարություն Իշկ կա կատաղավարի ամենայն դեպս Որտև լավ տղու պայարը Քեֆարա, քեֆարա, դե քեֆարա, քեֆարա, քեֆարա Kefara, de kefara, miche varavot. Hey, kefara, de kefara. Hey, kefara, kefara. Hey, kefara, de kefara. Hey, miche varavot. Ցավը չբաժանի մեզ Աշխարով ցրված ենք աշխարով լիքը Բայց սող միշտ հայցավի մեր բալիկը Թող ծածանվի դրոշը մեր Միշտ բարձր պարքը մեր երագույն Ու եթե ես ու դու ենք իր առախբեր Կապ չունի ծշնամին ու նիշտ Դե քեֆարա Որտև Արցախը մերնա քեֆարա Որտև Ասալան մերնա քեֆարա Որտև ունես ոգի որ սաղից կամ ոգի են մի բողոքի սդից Լից գինի խմեն կենացը մեր Ով կայսոր ովքեր գնացել են Ինչ կա կա տղավարի համենայն դեպս Որտև լավ հայի փայերը Քեֆարա Քեֆարա Դե քեֆարա Քեֆարա Քեֆարա Քեֆարա Դե քեֆարա Մինչև արավոտ Հեյ Քեֆարա Դե քեֆարա Հեյ Քեֆարա Kefara, hey, kefara, de kefara, hey.